5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Rode Kruis ziet weinig in het idee om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland over te brengen. Het demissionaire kabinet kwam gisteren met dit voorstel. Volgens de hulporganisatie is er in Egypte voldoende capaciteit om gewonde kinderen op te vangen. Dat heeft ook de voorkeur van het Rode Kruis, zegt de organisatie in het radioprogramma Met het oog op morgen. Egypte is dichterbij en verzorgers kunnen dan met de kinderen meereizen. Het Israëlische leger heeft de identiteit bevestigd van een vrouw die door Hamas is gegijzeld. Het gaat om een 19-jarige soldaat. Hamas bracht een video van haar in gevangenschap naar buiten. Het is niet duidelijk wanneer de beelden zijn opgenomen. Het is voor het eerst dat Israël de identiteit bevestigt van een gijzelaar die nog niet is vrijgelaten. Hamas zegt Israëlische gijzelaars vrij te willen laten in ruil voor onder meer een wapenstilstand. Het Israëlische leger heeft niet gereageerd op dit voorstel. D66-lijsttrekker Rob Jetten is kritisch op partijgenoten die ook bij olie- en gasbedrijven werken. Dat zegt hij in Nieuwsuur. Zo was voormalig D66-staatssecretaris Menno Snel voorzitter van een belangenvereniging die belastingen voor gasbedrijven tegen wilde houden. Jetten vindt dat kabinetsleden volledig open moeten zijn over hun contacten in belangengroepen. De Europese anticorruptiewaakhond zegt dat lobbyisten een te grote invloed hebben op de Nederlandse politiek. Het demissionaire kabinet, met daarin D66, stemde desondanks tegen de invoering van een openbaar lobbyregister. De Vlaamse regering heeft een stikstofakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot in 2030 gehalveerd zijn. Eerdere akkoorden waren volgens de Raad van State niet duidelijk genoeg. Volgens de VRT is het nieuwe akkoord milder voor boeren. Zij hoeven niet meteen te stoppen, maar krijgen kansen om de uitstoot te verminderen. En het weer. De dag begint met veel wind. Het is in eerste instantie droog, maar later vandaag geregeld buien. Mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Met nog 8 dagen tot de verkiezingen vandaag. In Vroeg en de Verkiezingen, aflevering 2, de zorg. Opvallend. Het is een onderwerp als deze zorg is belangrijk, maar het komt weinig aan bod. En dat terwijl het voor de kiezer juist een zeer belangrijk thema is. 3 grote zorgverzekeraars maakten vandaag bekend dat ze stoppen met de zogenoemde restitutiepolis. Vooral patiënten die gebruik maken van wijkverpleging en behandelingen in de GGZ zijn daarvan de dupe. Dit jaar is er een motie neergelegd, het vertrouwen terug naar zorgprofessionals, kamerbreed aangenomen. Er wordt niets mee gedaan. Want het is, we gaan gewoon echt op een ravijn. We moeten iets doen en we moeten een zwieper aan het stuur geven. En dat kan een beetje door technologie en dat kan een beetje door een aantal andere dingen. Maar volgens mij ligt de oplossing vooral in het terugdringen van die zorgvraag. Vroeg. De jonge stem. Stefan Komduur. Dit is het begin van dinsdag 14 november 2023. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat de zorg nummer 1 is voor de kiezer. Afgelopen jaren zien we hoe de zorg steeds meer in de problemen raakt. GGZ in de knel, burn-out klachten onder jongeren en toenemende vergrijzing zorgt voor extra druk op de zorg. 8 jongerenpartijen zijn bij ons in Vroeg in debat gegaan over thema's die deze verkiezingen spelen. Zo ook de zorg, daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe kijken de jongere partijen aan tegen marktwerking? En wat zijn de gevolgen als de overheid deze rol op zich zou nemen? En hoe kijken andere partijen überhaupt naar de zorg? Ga ik het tot 6 uur over hebben met hier in de studio Maarten van Pol, verslaggever bij het Financiële Dagblad. Goedemorgen. Goedemorgen. En gespecialiseerd in die zorg. Hè? Waarom eigenlijk in de zorg? Hoe is dat ooit op jouw bordje terechtgekomen? Ik was op een gegeven moment op zoek naar een nieuw onderwerp. Ik zat bij de beursredactie en ik wilde graag iets maatschappelijkers. Maar wel ingewikkeld en er moest veel geld in omgaan. Nou, dat is gelukt. Dan zit je bij de zorg wel goed. En? Spijt van? Nee, helemaal niet. Ik vind het razend interessant. Ja, het is razend interessant. Nou, goed dat je er bent, want dan kunnen we er makkelijk met elkaar tot 6 uur over praten. Gebeurt veel als het gaat om de zorg. Eigenlijk in campagnetijd vrij weinig, hoor je erover. Je mag de microfoon een klein beetje naar je toe draaien, hoor. Dan komt het helemaal goed. Gisteravond was het grote zorgdebat in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar waren geen lijsttrekkers, maar er waren afgevaardigden van de partijen. Waarom waren er eigenlijk geen lijsttrekkers? Nou ja, kijk, ik denk dat je als lijsttrekker ook niet overal evenveel verstand van kan hebben. Dus je zou ook kunnen zeggen, goed nieuws dat de echte specialisten het erover gaan hebben. Maar nou, wat je al zei net, dat de zorg altijd een belangrijk onderwerp is voor de kiezer, dat zie je niet altijd terug in de campagnes inderdaad. Ja, een paar redenen die je daarvoor kan bedenken is dat het dat er eigenlijk weinig goed nieuws is te vertellen over de zorg vaak. Dat het ook heel moeilijk is om problemen op te lossen. Je kan er niet eventjes snel mee scoren of zo. Dus dat maakt dat je er gewoon niet echt een aantrekkelijk onderwerp is om campagne op te voeren. En kan het ook zijn door het feit dat eigenlijk de oplossingen die ervoor zijn best radicaal zijn? Ja, er zijn radicale oplossingen. Er zijn ook veel minder radicale oplossingen. Je ziet ook grote verschillen tussen de verkiezingsprogramma's. Mm-hmm. Met een radicale oplossing, dat klinkt dan misschien daadkrachtig, maar de kans dat je hem ingevoerd krijgt is waarschijnlijk weer een stuk kleiner. Mm-hmm. En uiteindelijk, dat is natuurlijk een beetje verkiezingsprogramma's eigen. Alle plannen die er liggen, die moeten uiteindelijk moeten toch altijd een al dan niet waterig compromis komen. Ja. Tussen de partijen die meedoen. Mm-hmm. Dus wat blijft er dan van over uiteindelijk van dat radicale plan? Ja. Maar toch zie je dat het voor politici wel een precair onderwerp is om over te praten. Heb je daar een verklaring voor waarom dat is? Nou, ja, omdat mensen zorg dus heel belangrijk vinden. Omdat het een hele. Over het algemeen, de mensen die zorg krijgen, die zijn kwetsbaar. Dus daar wil je ook goed. Daar wil je echt wat voor betekenen. Er is niet een soort. Er is niet een onbeperkt hoeveelheid menskracht en geld beschikbaar om die zorg te leveren. Nee. En dat betekent automatisch dat sommige dingen misschien niet kunnen. En met de vergrijzing wordt die keuze alleen maar scherper. Ja, en politici zeggen liever dat iets wel kan dan dat iets niet kan natuurlijk. Jij bent verslaggever voor het FD als het gaat over zorg. Momenteel zijn de wachttijden in de zorg lang. Mensen moeten maandenlang wachten op zorg. Lange wachttijden in de GGZ. Spreek jij zelf al van een zorgcrisis? Ik denk dat je in sommige delen van de zorg zeker kan spreken van een crisissituatie. Dus de GGZ is inderdaad een goed voorbeeld. In de jeugdzorg gaat er ook veel mis. Er zijn ook delen van de zorg waar het eigenlijk best goed gaat. Daar hoor je natuurlijk minder over. Dat is ook wel logisch. Je zou ook nog in de oudere zorg kunnen zeggen dat daar zeker op langere termijn. Want je kan natuurlijk kijken naar wat er nu aan de hand is. Maar je kan ook kijken naar hoe de ontwikkelingen, de projecties voor de toekomst eruit zien. En dan zitten heel veel krapte ook daar. Ja. Want er komen heel veel ouderen bij. Maar niet meer mensen om voor al die ouderen te zorgen. Er zijn wel ideeën over hoe je daarmee om kan gaan. Maar die voorwaarden daarvoor die bestaan nog helemaal niet. Dus je zou kunnen zeggen, als we nu niks veranderen, als we gewoon op de huidige koers doorgaan, dan kunnen we ook wel zeggen dat daar een grote crisis gaat ontstaan. Personeelstekorten, vergrijzing en stijgende kosten. Problemen die op dit moment allemaal in de zorg spelen. Welke oplossingen hebben de partijen daarvoor? Daar gaan we deze ochtend over hebben hier op NPO Radio 1. Maarten van Pol, verslaggever Zorg bij het Financieel Dagblad, is deze ochtend mijn gast. En vragen aan hem stel je in de Radio 1-app. Vroeg de jonge stem met Stefan Komduur. Ja, om de toekomst van ons zorgsysteem beter te begrijpen, moeten we ook even terugkijken naar de afgelopen jaren. In 2021 werd het Nederlands zorgstelsel door de onderzoeksorganisatie de Commonwealth Fund gerekend tot de best presterende wereldwijd. Stonden als land op nummer 2. En toch zien we eigenlijk veel negatief nieuws over ons zorgsysteem voorbij komen. Terwijl als je het wereldwijd zou bekijken, we een van de best presterende landen zijn. Heb je daar een verklaring voor? Dat wij hier in Nederland vooral die negatieve kijk hebben en dat wereldwijd wij als een van de beste worden gezien? Nou, ik denk dat ik kan me zo voorstellen. Je hebt natuurlijk, veel mensen hebben alleen maar ervaring met het Nederlandse stelsel. Dus die hebben niet ergens anders zorg gebruikt. Dus je weet ook niet zo goed hoe het ergens anders is. Mm-hmm. En we leggen de lat ook heel erg hoog. En ik denk op zich ook dat dat goed is. En over het algemeen, in veel gevallen, wordt die verwachting ook best wel waargemaakt. Je verliest dus misschien wel eens uit het oog hoe goed we het eigenlijk hebben. Ja, nou laten we dat heel even schetsen voordat we de negativiteit induiken. Wat maakt ons zorgsysteem zo goed? De kwaliteit is over het algemeen goed te noemen. Er zijn wel gebieden, op sommige gebieden is het beter dan op andere gebieden. En we blinken ook zeker niet overal in uit. Dat is ook een boodschap die minister Kuipers zijn hele ambtstermijn al uitdraagt. De demissionair minister. Ja, dat het op punten echt nog wel een stuk beter kan. Qua betaalbaarheid ziet het er eigenlijk ook helemaal niet slecht uit. Zeker als je kijkt naar de medische zorg. We geven best wel veel geld uit aan ouderenzorg. Mm-hmm. Dat heeft voor een groot deel weer te maken met het feit dat we dat, om het eventjes oneerbiedig te zeggen, grotendeels uitbesteden. Dus het is niet zo gebruikelijk om grootvader of grootmoeder in huis te nemen. Terwijl dat in andere landen, of daarvoor te zorgen zelf, terwijl het in andere landen een stuk gebruikelijk is. Dus dan geef je er meer geld aan uit. En dan als je ook nog kijkt naar de solidariteit, dat is wel een belangrijk element in het Nederlandse stelsel. Daar zijn we echt heel erg goed in. Dus het maakt niet uit hoeveel je verdient, welke zorg je krijgt. Ja, ja precies. Ook Mark Rutte heeft zeker een duit in het zakje gedaan als het gaat over de problemen waar we nu zijn in de zorg, in ieder geval zijn kabinetten. Als we daar even naar kijken, in Rutte 1 begonnen ze met bezuinigen op de zorg en stelden ze voor het basispakket van zorgverzekeraars die te verkleinen. Dat werd toen ook verkleind. Is dat de katalysator geweest voor de problemen die we nu hebben? Of zijn die al daarvoor ontstaan? Nou, ik denk dat best wel veel van de problemen die we hebben, dat die niet zozeer met bezuinigingen te maken hebben, maar bijvoorbeeld gewoon met demografie. Dus ook alle kabinetten Rutte kunnen er niet zoveel aan doen dat we vergrijzing hebben. Dus dat is één. Bezuiniging in de zorg is ook altijd een beetje een moeilijk begrip. Want ja, dat heet dan het basispad. Ik ga er even een jargonterm in gooien. Kom maar voor, excuses. Ja, daar zijn we voor. Dat basispad betekent dat op basis van ontwikkelingen als demografie, maar ook de ontwikkeling van medische technologie, die soms duurder wordt, medicijnen worden ook duurder, dat je eigenlijk automatisch, als je niks doet, dat de zorgkosten stijgen. En kabinetten die kunnen dan op de basis van het basispad kunnen ze kijken, willen we nou dat basispad aanhouden, of gaan we misschien iets minder uitgeven, of misschien iets meer zelfs nog dan het basispad. Als je minder uitgeeft dan het basispad, dan kan het nog steeds zijn dat de kosten omhoog gaan, alleen iets minder dan ze waren gegaan als je geen beleid had gevoerd. Nou, en eigenlijk als je kijkt naar de ontwikkeling van de zorgkosten, is dat vrijwel altijd aan de hand. Ja. Dus, en dan is ook nog de vraag, stel dat we wel meer geld hadden uitgegeven aan die zorg, had dat dan geholpen? En dat is ook helemaal niet zomaar gezegd, want nou ja, die personeelstekorten bijvoorbeeld, die er zijn in sommige delen van de zorg, zou je die op kunnen lossen door mensen meer te betalen? Misschien wel deels, maar dat houdt ook ergens op. Dus, en nog een vraag. Stel dat je dat geld, als je meer geld had uitgeven, willen geven aan de zorg, dat was natuurlijk ergens vandaan gekomen. Dus, nou, ik noem maar wat, onderwijs, defensie, dat zijn altijd van die posten waar het dan over gaat. Ja. Hadden we dat gewild als samenleving? Precies, die vraag moet je er wel bij stellen, want dat geld moet ergens vandaan komen. Nog een vraag. Als je dat had gedaan, dan was bijvoorbeeld de verzekeringspremie omhoog gegaan. Willen we dat? Nou, je ziet eigenlijk, je ziet de reacties. Dit jaar zijn de premies nou best wel stevig weer gestegen voor het tweede jaar op rij. Je ziet, nou, daar staan de kranten vol van. En de televisie staat er ook vol mee. Dus mensen vinden daar wat van. Ja, dus het antwoord op die vraag is nee. Nou ja, je moet er in ieder geval wel eerlijk de vraag stellen. Van, ja, dit kost dus allemaal wel geld. En die boodschap is over het algemeen natuurlijk niet zo heel populair. Nee. Dus die geef je liever niet als politici in verkiezingstijd ook? Denk het niet. Nou ja, je hoort het wel af en toe hoor. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zeggen dat ze het eerlijke verhaal vertellen. Maar het hele eerlijke verhaal is vaak best wel een lap tekst. Ja. Dat past ook vaak helemaal niet in de soundbites en zo. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Dat is een ding met de zorg, dat er zoveel factoren tegelijk spelen, dat het ook echt heel lastig is om het allemaal uit te leggen. Ik kan ook nog 20 jaar over de zorg schrijven en dan zijn er nog steeds dingen die ik niet snap. In ieder geval heeft de marktwerking ook belangrijke invloed gehad over op het feit waar we nu zijn in de zorg. Het huidige zorgsysteem waarin de marktwerking wordt toegepast, is in 2006 ingevoerd door het CDA, VVD en D66, vormde toen ook een kabinet. Hoe houden zij zich nu tegenover die marktwerking? Is hun kijk daarop veranderd? Zegt iemand in hun partijprogramma, we moeten af van die marktwerking, of we moeten ten dele daarvan af? Nee, er zijn, dit verschilt wel een beetje, maar over het algemeen zijn zij niet de partijen die tot een enorme stelselwijziging weer oproepen. De andere partijen doen dat wel. De SP doet het al heel lang, maar PvdA en GroenLinks heeft het bijvoorbeeld ook over op termijn echt een forse verandering door te voeren, maar deze drie niet. Nee, want dat was de gedachte, heel even kort, achter die marktwerking. Nou, kijk, de marktwerking krijgt altijd van heel veel dingen de schuld in de Nederlandse zorg. Je kan kijken. Die marktwerking is natuurlijk niet als een soort hobbyproject ingevoerd. Die is ook in 2006 ingevoerd, maar ze waren er al ongeveer 30 jaar mee bezig met dit idee. En die marktwerking is niet ingevoerd omdat alles daarvoor perfect liep natuurlijk. Dus bijvoorbeeld, je had twee belangrijke dingen, denk ik. Eén, er waren echt goede is niet helemaal het juiste woord. Er zijn echt flinke wachtlijsten, echt een stuk meer dan nu. En die moesten op de een of andere manier opgelost worden. Een ander ding was bijvoorbeeld, je had het ziekenfonds. En je had private particuliere verzekeringen. En wat er dus gebeurde, was dat particulier verzekerden eigenlijk beter bejegend werden dan mensen die in het ziekenfonds zaten. Er was een soort tweedeling. Dus we hadden het net over die solidariteit, die nu echt wel behoorlijk goed op orde is. Dat was toen niets. Dat was toen veel minder. En beter bejegend bedoel je dan, kregen betere zorg? Of konden kiezen uit meerdere opties? dat vind ik een beetje spannend om daar nou iets over te zeggen. Want daarvoor heb ik er niet genoeg onderzoek naar gedaan. Maar ik heb heel veel gehoord over, nou ja, bijvoorbeeld dat er bij wijze van spreken een aparte deur was voor de particulier verzekerde. Dat die eerder aan de beurt waren in de wachtkamer, dit soort dingen. Dus die marktwerking, die werd ingevoerd na heel lang nadenken en debatteren en weet ik veel. En daarmee was het systeem niet perfect. Maar er zijn wel een paar dingen echt beter geworden. Nog iets wat je kan noemen is dat bijvoorbeeld de uitvoeringskosten van het stelsel. Dus je hebt mensen die zorg leveren met witte jassen aan of niet. Maar ook gewoon mensen die kosten geld. Maar dat hele stelsel, dat moet ook op de een of andere manier gerund worden. Ja. En dat is veel efficiënter geworden sinds die zorgverzekeraars er zijn. Dus dat heeft ook nog een effect gehad. En toch is die marktwerking wel een onderwerp inderdaad wat steeds naar voren wordt gehaald als een spook of als een gevaar, als een katalysator voor waar we nu zijn. Ik wil even met je naar ons vroeg jongerendebat. Daar bespraken we ook de marktwerking en de invloed van zorgverzekeraars. En Alexander Hendricks van de BBB Jong zei daar het volgende over. Wat heeft de marktwerking volgens BBB Jong opgeleverd of juist niet opgeleverd? De afgelopen jaren onder de kabinetten Rutte zijn zorgverzekeraars echt soort van heilig verklaard. Daar kan je echt niet aankomen. En wat er betreft de BBB hoeft dat in de toekomst echt niet meer. Want die marktwerking heeft gezorgd dat een klein ziekenhuis, dat ze hebben gezegd, nou goed, dat levert niet meer genoeg op, financieel gezien. Dus dan sluiten we het maar en dan concentreren we het maar. Jullie zeggen eigenlijk door de grote macht van de zorgverzekeraars zijn die regioziekenhuizen gesloten, omdat ze misschien aan bepaalde kosten niet meer konden voldoen. Ja, en daardoor is ook de zorg alleen maar kosten gedreven worden. We hebben gezegd, als het geen winst maakt, dan hoeft het niet meer. En dat is wat ons betreft echt de verkeerde insteek. Alexander Hendricks van BBB Jong, die dus het kostengedreven noemt, de zorg. Hij zegt dat de rol van zorgverzekeraars te groot is geworden, wordt te veel gefocust op het maken van winst. Deel jij die analyse? Nou, ik ga hem niet recenseren hier, maar ik wilde wel een paar dingen over zeggen. Dat hoopte ik al. Gelukkig. Ben ik niet voor niks mijn bed uitgekomen. En die zorgverzekeraars, dat die heilig zijn verklaard, dat weet ik niet. Maar die zorgverzekeraars hebben in het stelsel dat we hebben nu helemaal een bepaalde rol. Die moeten namelijk de zorg inkopen. Als zij dat niet doen, dan moet iemand anders dat doen. En de vraag is of die andere partij dat dan beter kan doen dan zij. Dus dat is niet zomaar gezegd. En die andere partij is een andere zorgverzekeraar? Ja, of een ziekenfonds of de overheid of zo. Nou ja, goed, je kan je op basis van de ervaringen van de afgelopen decennia ook afvragen of de overheid overal beter in is dan. Dit wil niet zeggen dat de zorgverzekeraars alles perfect doen. Hè? Helemaal niet. Nee. Maar goed, dit is wel een vraag die je daarbij moet stellen. Wat dan als je die zorgverzekeraars eruit wil hebben? Als het geen winst maakt. Kijk, winst is ook een heel precair begrip altijd in de zorg. Maar je kan winst ook zien als een uiting van een gezonde bedrijfsvoering. Dus zo'n zorginstelling die geeft geld uit. Dat is gemeenschapsgeld. Jij kan niet zeggen, ik betaal niet mee aan de zorg. Je bent gedwongen om, je moet je verzekeren. Mm-hmm. Dus je betaalt ook nog allemaal premies die via je loonstrookje lopen. Dus daar weet je helemaal niks van. Daar heb je helemaal geen invloed op. Dus je wil dan ook wel graag dat geld een beetje zorgvuldig besteed wordt. Dus op zich is het niet zo heel raar om dan van zorginstellingen te verwachten dat ze een beetje goed draaien. Mm-hmm. Dan kan je natuurlijk van alles zeggen over of de tarieven die ze krijgen hoog genoeg zijn. Maar het is helemaal niet zo heel gek, denk ik, dat er dus iets van een prikkel is om de boel een beetje goed te regelen. En die winst, ja, het is ook niet zo dat er mensen van in Ferraris rondrijden of zo. Je hebt bijvoorbeeld de hele zorg of ziekenhuizen bijvoorbeeld, die vallen allemaal onder de wetnormering topinkomens. Mm-hmm, dus die mogen niet meer dan de president verdienen. Die kunnen niet oneindig veel verdienen. Maar goed, dan verdien je best wel lekker, toch? Die hebben niks te klagen, hoor. Absoluut niet. Die werken hard, maar die hebben echt een prima baan. En die winsten, ja, winst, dat klinkt dan ook alsof dat dan naar een of andere investeerder wordt gesluist. Maar dat kan helemaal niet, want die ziekenhuizen, dat zijn allemaal stichtingen bijna. Nee, dus die moeten dat weer investeren. Dat blijft allemaal in hun bedrijf. En dat geld is ook bijvoorbeeld nodig. Wij willen ook graag dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen, dat die investeren in de toekomst. En dat gaat dan over technologie, maar dat gaat ook over duurzaamheid. Sommigen hebben nog oude gebouwen waar ze wat mee moeten. Ja, als ze jaarlijks geen geld overhouden, dan kunnen ze ook niet een potje opbouwen om te investeren. En kunnen ze ook geen geld lenen om, als ze dat nodig hebben, voor die investeringen. Dus we willen ook dat ze wat geld overhouden ieder jaar. Maar dit is een heel helder verhaal wat jij eigenlijk mij nu vertelt, waarvan ik zou zeggen van oké, daardoor verandert mijn kijk ook op die zorgverzekeraars. Ik snap het ook meer waar ze vandaan komen. Maar toch is de algehele kijk bijna in de hele samenleving op die zorgverzekeraars als een soort geldwolven. Die verdienen veel geld. Die zijn Die zijn er niet om ons beter te maken, zijn er vooral om zichzelf beter te maken. En een deel van de samenleving ziet die zorgverzekeraars ook meer als een soort liefdadigheidsinstellingen eigenlijk. Die zijn er voor ons. Die twee beelden lopen spaak eigenlijk. Ja. Hoe kan dat? Nou, kijk, als je wil, denk ik, dat de zorginkoper dat het een liefdadigheidsinstelling is, dan kan dat misschien ook wel. Dat zou best wel een politieke keuze kunnen zijn. En dan moet je wel het hele stelsel omgooien. Nou, daar hebben we dus de vorige keer iets van 30 jaar over gedaan. Dus de vraag is hoeveel je daarmee opschiet. Mm-hmm. Dus je kan die doelstelling afspreken. Je kan er ook naartoe werken. Dat is echt heel ingewikkeld. Je moet je afvragen of dat een beter resultaat oplevert. Het kan, als je het heel goed regelt. Maar het is zeker niet gegarandeerd. Dat is één. En dan twee, die zorgverzekeraars. Voor wie zijn die er? Dat is ook nog wel een interessante. Want die zorgverzekeraars hebben, zeker de grote, die hebben allemaal geen winstoogmerk. Dus die zijn niet op de wereld om winst te maken. Dat zijn een soort coöperaties of onderlinge waarborgmaatschappijen. Nou, dat zal je verder besparen. Maar dat betekent dat het geld dat zij overhouden ieder jaar, dat blijft in die organisatie, zeg maar. Dat gaat niet naar een aandeelhouder of zo, want die zijn er niet. Dus dat geld, dat kunnen ze eigenlijk op twee manieren besteden. Of ze stoppen het in de reserves. Die moeten ze ook hebben van de toezichthouder. Of ze kunnen het gebruiken om de premie te drukken. Dus wat best wel vaak gebeurt is dat de zorgverzekering, dat ze die aanbieden onder de kostprijs. Dus ze maken eigenlijk structureel een verlies op die zorgverzekering. En dat kunnen ze doen omdat ze geld in een potje hebben zitten. Zodat ze niet... Ze hebben die buffer. Ze hebben die buffer, precies. Dus het is ook weer niet zo dat ze daar, dat het bestuur daar allemaal Ferraris van gaat kopen. Dat kan helemaal niet. Wil dat, maar ze hebben wel, en dat is een van de ideeën achter dit stelsel, dat ze wel op een vrij, ze opereren wel op een zakelijke manier. Dus dat is wel weer zo. En daar gaat het denk ik een beetje schuren. Want veel mensen denken over de zorg, en veel politici praten over de zorg, als iets dat helemaal, dat gaat over, dat gaat over mensen, dat moet je er niet, daar moet je niet met financiële praatjes aankomen. Mm-hmm. En nou, dat is op zich best te begrijpen. Want zeker als jij in een, ziekenhuis ligt of zo, dan wil je natuurlijk helemaal niet. Of als je een dementerende grootmoeder hebt of zo, dan wil je helemaal niet over dat geld nadenken. Dus dat is op zich allemaal goed te begrijpen. Maar op het niveau van de samenleving moet dat geld wel ergens vandaan komen. Ja. Iemand moet dat geld beheren. En dan is het ergens misschien ook wel prettig als diegene die over dat geld gaat, daar een beetje streng naar kijkt. Ja. De vraag is dan, wanneer wordt het te streng? Ik wil even met je terug naar het debat. Want net als de moederpartijen verschillen ook de meningen van de jongere partijen over dit onderwerp flink. We bespraken met de jongere tak van de ChristenUnie, Perspectief met een F op het eind, wat zij zouden willen doen met de marktwerking in de zorg. Laten we even luisteren. En jullie willen graag bij Perspectief dingen uit elkaar trekken eigenlijk. Hè? Delen bij de markt laten, delen ook... Ja, terug naar de overheid. Welk deel vinden jullie dan dat er als eerste terug moet naar de overheid? Nou, het is noodzakelijk om die uit elkaar te trekken. Want we hebben gewoon niet genoeg mensen om de huidige stand die we hebben in de zorg... Kijk, de zorgvraag stijgt enorm en het zorgaanbod dat daalt. Want we hebben een vergrijzing. Mensen worden steeds ouder. Dat is aan de ene kant heel erg mooi. Maar het betekent wel dat we prioriteiten moeten gaan stellen in de zorg van wat we wel en niet kunnen doen. En dat is een heel moeilijk proces. Want ja. Mensen die hebben gewoon recht op hun zorghandelingen. Mm-hmm. En dus was jullie oplossing, we laten het uit elkaar trekken eigenlijk. Ja. En toen vroeg ik me af, wat vinden jullie dat als eerste terug naar de overheid? Ik vind allereerst dat zorgverzekeraars ook gewoon mee moeten gaan investeren in preventieve maatwerk. Dus in gemeenten wordt bijvoorbeeld valpreventiecursussen gegeven. En wat je ziet is dat de gemeente eigenlijk van alles uit eigen broekzak moeten betalen, waar de zorgverzekeraar later profijt van heeft, omdat er zorg wordt voorkomen. Ja, een stuk uit onze debat wat we hadden. Jerke Sets is dit van de Perspectief. Die geeft aan dat we prioriteiten moeten stellen in de zorg en de rol van zorgverzekeraars moeten beïnvloeden. Pleiten bijvoorbeeld voor preventiekosten bij de zorgverzekeraar. Welke gevolgen kan dat hebben als je het meer op deze manier gaat instellen? Preventie is een ingewikkeld onderwerp. Iedereen is daarvoor sowieso natuurlijk. Want iedereen is voor het voorkomen van ziekte en... Dan is de volgende vraag wie dat dan moet regelen. En preventie kan je heel breed bekijken. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, als er een sportveldje in de buurt is, dan zijn de kinderen fitter in de buurt daar. Dus worden ze ook minder ziek. En dat kan echt hun hele leven doorwerken. Je hebt ook allemaal veel zorgverzekeraars bieden allerlei programma's aan en zo. Maar tot nu toe, wat ik ervan heb gezien, loont dat niet echt. Het is best wel ingewikkeld. Wat er vaak gebeurt bij preventie is dat de ene partij in de zorg daar dan investeert. En dat de andere partij er profijt van heeft. Nou ja, en zoals ook gemeentes zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Dus die zeggen dan misschien ook, ja, dan gaan wij het dus niet doen. En wat lastig is dat gaat bijvoorbeeld over valpreventie. Ja. Als je mij dat even zo uitlegt, dan klinkt dat toch best logisch. Als je mensen leert vallen, dan komen ze beter terecht uiteindelijk op de grond. En hebben ze minder zorgkosten, want die mensen weten hoe ze moeten vallen. Ja, daar zijn ook wel experimenten mee, als ik me niet vergis. Wat daar weer moeilijk van is. En wat één ding dat er moeilijk aan is, is dat wat het deel van waar de zorgverzekeraars actief in zijn, van de zorg. Mm-hmm. Want het is natuurlijk veel breder dan alleen ziekenhuizen en dat soort dingen. Dat is best wel gebaseerd op behandeling. Dus er is iets mis en dan gaan we dat repareren. Nou, preventie is juist het tegenovergestelde daarvan. Dus dat past ook niet zo goed in. Zorg dat het misgaat. Ja. Voorkomen dat het misgaat. Ja, voorkomen dat het misgaat. dat maakt dus dat het niet zo goed past in hun hele model. We hebben ook nog de zorg opgeknipt in verschillende wetten. Want je hebt de wet voor de medische zorg, dus dat is de zorgverzekeringswet. Dat is waar we tot nu toe veel over gehad hebben. Je hebt ook de wet langdurige zorg, dus de ouderenzorg in, maar ook een deel van de GGZ en de gehandicaptenzorg zit daarin. Je hebt de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is wat de gemeentes doen. Dat zijn allemaal losse potjes met geld. Mm-hmm. En als iemand die in de ene pot zit ergens in investeert en de andere die heeft daar profijt van, ja, dan wordt het dus al minder aantrekkelijk. Ja. Dus er gaan ook wel stemmen op en zeggen, je moet zorgen dat je over die, dat wordt dan vaak schotten genoemd, dat je over die schotten heen project kan doen. Dat je het samen financiert en dat je ook samen, dat je de opbrengsten verdeelt bijvoorbeeld. Maar dat zit echt nog in een heel prille fase en er zijn allemaal hele slimme mensen aan het rekenen hoe je dat dan moet doen. Dit is iets waarvan je, als je er eventjes kort naar kijkt, denk, jongens, regel dit gewoon. Mm-hmm. En het blijkt, en mensen willen het ook graag regelen, maar het blijkt wel ingewikkeld te zijn. Ja. Wat hij ook nog zei in het fragment, wat ook wel interessant is, het halen van bepaalde dingen uit de marktwerking. Daar wordt ook veel over gesproken. De marktwerking, dat gaat dus vooral over inkoop en hoe je dat dan doet. Dus je hebt verschillende soorten, als we het even bij de ziekenhuizen houden, dat is een makkelijk voorbeeld. Een ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een spoedeisende hulp. Mm-hmm. En die moet er gewoon zijn. En je hebt een intensive care, die moet er gewoon zijn. Die is niet altijd vol. Dus wat je dan, die wil je beschikbaar hebben. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dokters die de hele dag meniscusoperaties doen. En een meniscusoperatie kan je ook buiten het ziekenhuis best wel goed doen. Zeker bij patiënten die verder gezond zijn. Die kan je bijvoorbeeld ook in een zelfstandig behandelcentrum of private kliniek kan je dat doen. Ja, privéklinieken. Privékliniek, en dat willen ze zelf niet dat je ze zo noemt. Maar doen ze wel zo. Wel. Ja. Voor het begrip, misschien kan het in die kliniek wel efficiënter en misschien ook wel beter dan in het ziekenhuis. Dus die concurreren met elkaar. Dat is best wel zinvol. Op de prijs dan? Op de prijs, maar dat kan ook de kwaliteit ten goede komen. Kwaliteit in de zorg is altijd heel moeilijk, want dat is helemaal niet. Maar er wordt dat vaak bij die privéklinieken gezegd, daar worden geen mensen opgeleid. Dus er worden mensen opgeleid in die ziekenhuizen. Daar hebben ze een langdurige opleiding, dus dat kost geld. En op het moment dat ze geld kunnen opleveren, gaan ze naar de privéklinieken. Ja, en er speelt nog wat meer, want bijvoorbeeld die meniscusoperaties, in zekere zin subsidiëren die nu een deel van de zorg die ingewikkelder is in dat ziekenhuis. Precies. Dus als je dat uit elkaar gaat trekken, moet je dat wel voorzichtig doen. Dan moet je goed over nadenken. Maar er is best wat voor te zeggen dat je dus niet dat die beschikbaarheid, die dingen die je beschikbaar wil hebben, dat je die dus niet, dat die niet geraakt worden door het feit dat er concurrentie is op andere delen van de zorg. Ja, dus eigenlijk wat Jerker Zets hier zegt van perspectief is best interessant. Ja, en dat kom je ook bij. Dat is ook niet, dat is niet een heel controversieel voorstel of zo. Nee. Alleen de uitwerking is natuurlijk ingewikkeld. Zometeen praten wij hierover verder. Maarten van Pol, verslaggever zorg bij het Financieel Dagblad. Zit je nou te luisteren, heb je vraag, dan mag je die deze ochtend stellen in de gratis NPO Radio 1 app. We gaan eens even kijken wat er gevraagd wordt. Vroege vragen. We gaan zo meteen ook verder praten nog over die lange wachtlijsten in de GGZ en welke oplossingen daar dan wel voor zijn. Marlies die vraagt zich toch nog wel iets af over preventie. En die vraagt zich af, waarom wordt preventie zo weinig benoemd en ook zo weinig mogelijk gemaakt? Benoemd. Het wordt heel veel benoemd in verkiezingsprogramma's. Er zijn hele verhalen over in al die programma's. Dus er wordt wel. Er wordt veel over gepraat en nagedacht. En er is een heel preventieakkoord al jaren. Dus er gebeurt wel degelijk van alles. Maar misschien is het ook weer een onderwerp dat zich niet heel erg goed leent voor scoren in de politiek. Kan ik me zo voorstellen. Nou ja, aan de ene kant... Heel sexy. Nee, het is, dat is het inderdaad, denk ik. Niet zo heel sexy. En het mogelijk maken, dat probeer ik net een beetje uit te leggen. Dat is dus nog best wel ingewikkeld in het huidige stelsel. Ook terwijl dat preventieakkoord er dus al een hele tijd is. Ja. Dankjewel Marlies voor je vraag. Een andere vraag van Jara komt er binnen. Ja, je hoort ook partijen zoals de SP over een nationaal zorgfonds. Zoals we dat bijvoorbeeld ook in de Verenigd Koninkrijk kennen, de NHS. Zou dat een oplossing kunnen zijn? Nou, hier kom je dus precies op het punt van wat is het alternatief voor wat we nu hebben. En de NHS, dat zijn allerlei verschillen, maar dat lijkt in zekere zin wel een beetje op wat we hiervoor in Nederland hadden. En twee dingen daarover. Eén, de NHS is ook niet perfect. Mm-hmm. De zorg is in Engeland echt niet beter dan in Nederland, of in het Verenigd Koninkrijk. En dan bedoel je de kwaliteit van de kwaliteit, zorg. De kwaliteit. En twee, je hebt daar dus wel een tweedeling. Want mensen met veel geld, die laten zich dus niet, als ze haast hebben, dan gaan ze dus niet naar het NHS-ziekenhuis. Maar dan naar die privékliniek. Laten ze zich ergens anders behandelen. En dat kunnen mensen die alleen maar de NHS hebben niet. Dus die solidariteit is daar veel minder in dat stelsel. Een andere vraag ook nog die binnenkomt is die van Tyra. Die vraagt zich af, zijn er landen waar we naar kunnen kijken die zorg en de oplossingen voor die zorg nu beter geregeld hebben? De NHS is dus ook niet helemaal de uitkomst, leer ik van je, terwijl we daar wel vaak naar verwezen wordt eigenlijk. Hè? We zagen in coronatijd, werd dat op een voetstuk geplaatst, want toen lukte het om het hele land zo snel mogelijk te vaccineren. Ja. Maar er zijn dus ook nadelen van. Is er een land waar we naar kunnen kijken waarvan je zegt, die hebben het beter geregeld? Nou, er is sowieso niet een land op de wereld waar alles beter is geregeld dan Nederland. Dat we even naartoe kunnen gaan, dat stelsel kunnen kopiëren en dat hier kunnen plakken, dat bestaat sowieso niet. Er zijn landen waar het ook goed is en waar het op delen beter gaat. Dus je kan kijken naar Singapore of naar Denemarken. Andere Scandinavische landen wordt vaak En noem eens iets wat daar beter gaat. Ik weet niet of je dan meteen kan zeggen dat het beter gaat. Maar er zijn wel alternatieven. Bijvoorbeeld hoe de inkoop van de zorg geregeld is, is in Denemarken geregionaliseerd. Dat heeft wel voordelen, dat er een veel sterkere regionale binding is van degene die dus die bepalen welke zorg er ingekocht wordt. Daar is ook weer heel veel zorg gecentraliseerd, soms ook zover dat je daar ook wel weer vraagtekens bij kan zetten. En dat is in Nederland bijvoorbeeld ook weer een heel gevoelig onderwerp. Er zijn allerlei vergelijkingen van de zorgstelsels en de zorguitkomsten in Nederland of in tussen landen. Mm-hmm. En daar staan altijd ook een heleboel sterretjes achter de uitkomsten van, je kan het ook weer niet helemaal vergelijken, al was het maar omdat de bevolkingssamenstelling anders is. En je komt natuurlijk ook altijd ergens vandaan. Dus hoe graag je het misschien ook zou willen, en dat zouden misschien alle partijen eigenlijk wel willen, dat je even vanaf nul kan beginnen en dat je kan zeggen, nou, bij de volgende hamerslag gaan we het helemaal anders doen, namelijk zo. Dat kan natuurlijk niet. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, zorginstellingen die je hebt, die staan er al. Dus als je dat allemaal heel anders wil gaan inrichten, idealiter zou je kijken naar de bevolking in een regio en zeggen wat die nodig hebben. En daar op basis daarvan dan gaan bedenken wat hebben we waar nodig. Maar dat gaat niet, want die instellingen die zijn er al. Dus je kan ook nooit een soort. Je hebt nooit een schone lei. Dus het is interessant om te kijken naar die andere stelsels, naar die andere landen en wat die allemaal doen. Maar je kan nooit die oplossingen zomaar kopiëren. Goeie vragen worden gesteld. Blijf die vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders ook. Vandaag is het Equal Pay Day, de dag dat vrouwen symbolisch gezien de rest van het jaar voor niets werken. Dat komt door de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die zelfs dus ook nog in 2023 bestaat. Vrouwen verdienen volgens vakbond FNV gemiddeld 13% minder per uur dan mannen. Wat in een heel werkend leven dan weer neerkomt op zo'n €300.000 dat vrouwen mislopen. Vandaag dus meer aandacht wordt daarvoor gevraagd. En een dag om ook op te staan tegen die ongelijkheid. En als je het dan over vrouwen hebt, over powervrouwen, dan kom je voor mij in ieder geval uit bij deze twee vrouwen. Little Sims, Cleo Sol. Het is bijna 5:30. Dit is Women. Nigel. Ninja women, got the melanin dripping. L-O-N-D-O-N, city girl living. In the back looking like fire, chili pepper. You're a bad girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. You repping for your country, son. Kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold digger. Now Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people, cause she leaves them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, silly bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. She a gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs, yeah. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow. I just want to see you action. Tell us what's up. You know, Cindy, sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life, and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. Goedemorgen, het is 6:08. Fijne muziek, Cleo Soul, Little Sims. Je hoorde Women op NPO Radio 1. You don't get good things about a little bit of pain. And how happiness is... Het is dinsdag 14 november. De ochtend van die dinsdag hebben we het hier in vroeg over gezondheidszorg. Want de gezondheidszorg weegt voor de kiezer momenteel het zwaarst bij het bepalen van hun stem. Toch zien we dat bij de verkiezingscampagne dit thema af en toe vergeten wordt. Flink vergeten wordt, omdat het ook een heikel thema is. En dat terwijl de druk op de zorg enorm toe blijft nemen. Ook psychische zorg loopt tegen problemen aan. Percentages jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en depressies. De afgelopen jaren allemaal toegenomen. En daarbij komt kijken dat er momenteel niet genoeg mentale hulp beschikbaar is. En dat de wachttijden voor hulp daardoor ook weer enorm oplopen. Hoe willen de partijen ook die mentale zorg aanpakken? Daar ga ik het nog tot 6:00 over hebben met Maarten van Pol, verslaggever bij het Financiële Dagblad. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel die in de Radio 1-app. Vroeg. De jonge stem. Met Stefan Komduur. Ja, die geestelijke gezondheidszorg is interessant ook om samen naar te kijken. Zoals ik al eerder vertelde, neemt de vraag voor zorg onder jongeren toe. Tijdens ons jongerendebat wil ik even met je graag naar terug. Legden we Alexander Hendricks van BBB Jong en Jerke Sets van Perspectief van de ChristenUnie de volgende stelling voor. Mentale gezondheidszorg moet even toegankelijk en betaalbaar zijn als fysieke gezondheidszorg. Vooral voor jongeren. Mentale gezondheidszorg moet goed toegankelijk en betaalbaar zijn. Ik denk wel dat er een verschil zit tussen urgente echt zorg die je nu hebt mentale gezondheidszorg. Maar hij moet wel beter toegankelijk zijn dan die nu is. Want het is ontzettend belangrijk om ook preventief zeg maar, mentale problemen aan te pakken. Omdat dat ook allerlei consequenties met zich meedraagt voor de verdere toekomst. En daarom moet het zeker beter toegankelijk en betaalbaarder worden. BBB Jong, hoe denken jullie hierover? Eens of oneens? Ik ben het hiermee eens. Ik zag van de week bij Bureau Rotterdam een moeder die haar dochter voor de tweede keer in Rotterdam van de brug af moest plukken nadat ze bijna zelfmoord had gepleegd. We hebben eigenlijk te maken in Nederland met een soort depressiepandemie onder jongeren. Moet wel bijgezegd worden dat het niet ten koste moet gaan van acute zorg, zoals Perspectief ook al zei. Nou ja, het moet veel belangrijker worden. Er moet veel meer preventie zijn in de mentale gezondheidszorg. Maar het moet niet ten koste gaan van de acute zorg. En daar is deze stelling wel heel hard in. Jerke Sets van Perspectief. En als laatste hoorde je ook Alexander Hendricks van BBB Jong. Ja, Maarten, tegen welke structurele problemen lopen we in die geestelijke gezondheidszorg aan op dit moment? Nou, wat denk ik een hele lastige is dat heeft voor een deel met de manier te maken waarop het nu gefinancierd is, mm-hmm. is dat het eigenlijk voor aanbieders vaak aantrekkelijker is om relatief eenvoudige zorg aan te bieden. En minder aantrekkelijk om de zwaarste zorg aan te bieden. En wat er dus gebeurt, is dat jongeren die, jongeren en ook ouderen trouwens, en ook ouderen, die de zwaarste zorg nodig hebben, dat die op een wachtlijst terechtkomen. Terwijl de mensen die een lichte klachten hebben, sneller geholpen kunnen worden. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk omgekeerde wereld. Ja. Dus dat is een probleem. En toch, en graag iedereen wil dat probleem aanpakken. Iedereen is er ook voor om dat probleem aan te pakken. De jongere partijen, maar ook hun moederpartijen, de grote BBB, de grote ChristenUnie, vinden allemaal dat dat aangepakt moet worden. De andere jongere partijen die bij ons ook in de bar zaten, zeiden ook allemaal, ja, dat moet aangepakt worden. En toch lijkt er de afgelopen jaren weinig verandering te zijn in die geestelijke gezondheidszorg. Hoe kan dat? Is het zo'n moeilijke tanker om de andere kant op te krijgen? Kennelijk. Ik denk dat het. Ik weet niet of het daarmee begint. Kijk, je kan kijken of je dingen met wetten kan afdwingen. Maar de Nederlandse zorg werkt niet zo dat de overheid bepaalt wie wat aanbiedt. Het gaat meer over. De overheid bepaalt wel hoe de prikkels staan. Dus hoe het systeem is ingericht. Leidt ertoe dat aanbieders bepaalde dingen gaan aanbieden. En daar kun je wat aan veranderen. Maar dat is dus kennelijk toch nog ingewikkeld. En als je die prikkels aanpast, is het natuurlijk ook niet zo dat die aanbieders dan morgen hun hele winkel hebben omgegooid. En heeft het genoeg prioriteit? Jij bent verslaggever zorg bij het Financieel Dagblad. Heb jij het idee dat die geestelijke gezondheidszorg even belangrijk wordt gezien als de andere zaken in de gezondheidszorg? De ouderenzorg? Je kan zeggen bijvoorbeeld de GGZ is in euro's een stuk kleiner dan de ziekenhuiszorg en de ouderenzorg. Dat is één ding. En wat bedoel je daarmee? Dat gewoon veel meer geld naar de ziekenhuizen en de ouderenzorg gaat dan naar de GGZ en de jeugdzorg trouwens ook. En de gehandicaptenzorg. Hoe je die euro's verdeelt, dat is dan weer een zeer politieke keuze. Ja. Laatst zei nog iemand tegen me, wat eigenlijk best wel raar is, is dat in Nederland dat de jeugdzorg financieel best wel klem zit. Daar zit natuurlijk ook heel veel geestelijke gezondheidszorg in. Mm-hmm. Maar als je onder 18 bent, gaat dat via de jeugdzorg. Dat daar de boel helemaal klem zit. Terwijl we relatief heel veel geld uitgeven aan ouderenzorg. Ja, nu je het zo zegt. Verdomd. Dat is eigenlijk best wel raar. Ja. Of ik weet niet of dat raar is. Ik vind het best raar. Zeg ik toch iets wat ik vind? Dat was ik eigenlijk niet van plan. Journalist Maarten, probeer objectief te blijven. Maar goed, dit is in ieder geval wel een punt om over na te denken. Ja, omdat we het ook hiervoor net, voordat we even luisterden naar Cliosol en Little Sims, we hadden het over preventie bijvoorbeeld. Je zou ook kunnen zeggen, ja, geestelijke gezondheidszorg, als je daar veel in investeert, dat is ook een soort preventie voor zorg die misschien komt als je mensen kwijtraakt. Nou ja, of je zou het nog kunnen zeggen. Je zegt preventie, kan je dat met de GGZ doen? Of moet je dat überhaupt aan de GGZ doen? Want je kan ook kijken naar zeker die lichtere problematiek, waar dat nou vandaan komt. En dat zijn vaak van die verhalen dat ouders in de schulden zitten. Dat, ja, dat thuissituaties thuissituaties ingewikkeld zijn. En daar hebben de jongeren dan heel veel last van. Ja, dat kan je niet oplossen door meer geld in de GGZ te pompen. Dat moet je ergens anders oplossen. En hopelijk, als je die wat lichtere problematiek op die manier misschien kan voorkomen of afvangen, of in een andere perspectief, ja, dus preventie kan plaatsen, ook weer om te zorgen dat mensen niet in die GGZ terechtkomen. Dat is één. En twee, blijft van het geld dat er naar de GGZ gaat dan hopelijk meer over voor de echt zware gevallen. Het gaat ook, als het gaat over GGZ, over toegankelijkheid. Laten we even teruggaan nog naar het jongerendebat. Want daar bespraken we de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor jongeren überhaupt. En Alexander Hendricks van de Jongerenpartij van D66, dus van BBB Jong, excuus, die zei daar het volgende over. We gaan dus niet meer luisteren naar BBB Jong, voor de duidelijkheid, maar dit is de voorzitter van de Jonge Democraten. Oké, Jonge Democraten. Vind je de gezondheidszorg, de mentale gezondheidszorg, op dit moment betaalbaar genoeg? Nee, het is echt voor heel veel jongeren niet toegankelijk. En sterker nog, het is ook nog onbereikbaar. En ik denk dat we echt toe moeten naar dat dat even belangrijk is als fysieke gezondheid. Te vaak wordt door ook partijen in de Tweede Kamer, waaronder de BBB, gezegd: ga maar even frisse neus halen, loop het er maar even vanaf. Maar als je helemaal rondloopt met een depressie, werkt dat niet. Dat zeg je ook niet als iemand zijn been heeft gebroken. Dus laten we dat hetzelfde behandelen, zodat iedereen gezonde zorg krijgt. Floris van der Valk, voor de goede orde, was dit van de Jonge Democraten. Ja, waar ligt eigenlijk de oorzaak dat GGZ of de gezondheidszorg niet zo toegankelijk is voor jongeren? In de vraag ging het over betaalbaarheid en vervolgens ging het antwoord over toegankelijkheid. Ja. Betaalbaarheid is dus, door hoe we in Nederland de zorg hebben geregeld, is de betaalbaarheid eigenlijk meer een soort collectief probleem. Maar de toegankelijkheid, dat is gewoon de vraag: kom je snel aan de beurt? En daar is dus een probleem dat vooral als je de mensen die het hardst nodig hebben, het langst moeten wachten op een behandeling. Terwijl voor veel lichtere klachten, er zijn ook steeds meer aanbieders bijvoorbeeld die online helpen, die geen wachtlijsten hebben, waar je gewoon deze week nog een online consult kan krijgen of zo. Op zich is dat hartstikke mooi, tenzij het ten koste gaat van die zwaardere gevallen. hoe dit dan komt, dat heeft dus denk ik te maken met de prikkels. Dus hoe het stelsel nu is ingericht, stimuleert dat kennelijk aanbieders om die lichtere zorg aan te gaan bieden. Ja. En hoe maak je die prikkel anders? Nou, dan moet je mensen vragen die veel slimmer zijn dan ik. Goed, die spreek jij wel eens? Die spreek ik wel eens, maar ik kan dat nu niet zo even oplepelen hoe dat gezondheidseconomisch, want dat zijn dan de mensen over wie je het hebt. Die ook niet altijd even vriendelijk bejegend worden in het publieke debat, maar waar zij over gaan is hoe je hebt een schaars product. Je moet het product noemen, is natuurlijk ook alweer eng. Maar goed, je hebt een schaars goed, namelijk GGZ. En dat moet je op een bepaalde manier verdelen. Ja. En hoe je die verdeling, welke verdeling je wenselijk vindt, is een politieke vraag. En hoe je dat er vervolgens het beste kan doen, ja, dat moet je dus aan dit soort types vragen. Goed, die moeten we hier uitnodigen. Dat kan ze, daar word je altijd wijzer van. Gezondheidseconomen bedoel je dan? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Daar heb ik ook een uitzending over, maar het is interessant. En ook die politieke ethische vraag, want dit is dus lastig. Het is niet zo leuk om te doen, om die vraag politiek te beantwoorden. Want dan ga je dus ook zeggen, we gaan beter zorgen voor de mensen die de meeste zorg nodig hebben. Nou, is iedereen voor. Ja. En dan komt daarna, naar de komma komt, maar... Het antwoord op de vraag waarom de burger het belangrijkste onderwerp vindt en de politici het liefst er niet te veel over zeggen, omdat je dit soort antwoorden moet geven. Omdat je dus ook tegen mensen gaat zeggen, dan kan dit dus niet meer. Ja. Of dit moet je toch eerst zelf proberen op te lossen. En... wat een keerzijde is misschien van de relatief goede toegankelijkheid van zorg en het feit dat we heel veel collectief regelen, is dat je dus ook vaak, dat in sommige gevallen misschien mensen ook wel makkelijk, niemand gaat voor zijn lol naar de dokter, begrijp me niet verkeerd. Maar dat er ook wel een soort idee is, en dat klopt misschien juridisch ook wel, dat weet ik eigenlijk niet eens precies, dat je misschien ook wel mensen die hebben dat ze recht hebben altijd. En dan krijg je dus een soort wedstrijd van wie de grootste mond heeft of wie het dichtst bij de... Recht hebben op zorg. Ja, en dat heb je op zich ook wel. Alleen is dus de vraag of zorg altijd dan de oplossing is. Want we hebben het nu de hele tijd over zorg. De volledige term is vaak gezondheidszorg. Mm-hmm. En we kijken heel erg naar zorg, naar de kant van de oplossing, zeg maar, van het repareren. Dat is ook hoe waar de Nederlandse zorg heel erg op is ingericht. Maar nou ja, ik heb ook een paar mensen geïnterviewd voor de krant de laatste tijd, die eigenlijk allemaal zeiden, dat waren ook mensen die in het ziekenhuis werken. Je moet veel breder kijken, je moet naar gezondheid kijken. En dan is vaak de zorgverlener helemaal niet degene die jou het beste kan helpen. Ja. Maar dat is wel een soort andere manier van kijken naar de wereld, die niet even makkelijk, die niet per se makkelijk is om aan te nemen. Nee. Dat heeft ook tijd nodig. Ik wil nog even met je kijken naar de jeugdzorg. Want de aandacht voor jeugdzorg in de verkiezingsprogramma's, die neemt de afgelopen jaren toe. Jeugdzorg is voor de politiek ook echt een hoofdpijndossier. Hoe gaan we nou die wachttijden daar bijvoorbeeld in oplossen? Een van de oplossingen is een hervormingsagenda jeugd, met als doel om de knelpunten jeugdzorg structureel aan te pakken. Daar gaat het bijvoorbeeld ook over preventie veel meer. Nieuw sociaal contract van Omzicht en Forum voor Democratie, die willen die hervormingsagenda juist anders aanpakken. Die willen bijvoorbeeld de jeugdzorg, als we even kijken naar FVD, fundamenteel herzien. Moet de jeugdzorg fundamenteel anders worden aangepakt om tot een oplossing te komen, denk jij? Nou, kijk, dat er dingen niet goed gaan is heel duidelijk. Dus, en dat er wat moet gebeuren is ook heel duidelijk. En die hervormingsagenda jeugd is natuurlijk ook weer niet perfect, zoals dit soort plannen dat nooit zijn. Wat staat daarin? Een belangrijk ding in die hervormingsagenda? Nou, een belangrijk ding is afbakenen wat jeugdzorg is en wat niet. Ja, belangrijk. Het is best wel een omvangrijk plan. En dat plan ligt er en dat wordt redelijk breed gedragen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die het er niet mee eens zijn, en die hebben ook vast ergens een punt. Maar je moet ook weer ergens beginnen. Die agenda ligt er nu. Dus ja, moet je dan nu weer eerst een paar jaar gaan bakkeleien over een nieuwe agenda? Die tijd is er ook niet echt, lijkt het. Als je kijkt naar de problemen in de sector, en dat gaat ook over aanbieders die de financieel heel erg krap zitten. Wat je altijd krijgt in die situatie is dat er zijn plannen om het allemaal beter te gaan doen. Maar de organisaties zeggen, ja, we hebben het nu financieel zo zwaar dat we er niet aan toekomen om die plannen door te voeren. De andere kant van het verhaal is, ja, als je die plannen niet doorvoert, dan zit je misschien over, en we helpen je nu, dan ben je over 3 jaar alsnog, kom je weer in de problemen, omdat je op de oude voet bent doorgegaan. Dit is altijd een hele ingewikkelde catch-22-achtige situatie. Het zou voor de jeugdzorg eigenlijk nu beter zijn als we die hervormingsagenda nu eens uitvoeren, in plaats van dat we dat ook weer politiek ter discussie stellen. Nou, ik denk dat kijk, ik ben geen totale jeugdzorg-expert, maar het feit dat er een redelijk breed gedragen plan ligt, suggereert wel dat het goed zou zijn om dat eerst uit te voeren, dan om nog weer een paar jaar te gaan nadenken over een ander plan. Maarten van Pol is verslaggever zorg bij het FD, het Financiële Dagblad. Zit je nou te luisteren, heb je deze ochtend vragen aan hem? Dan mag je die stellen in de NPO Radio 1 app. Ga ik ze zo meteen aan hem voorleggen. Het is 6:08 geworden. We gaan nog even rustig wakker worden. Vragen stel je dus in de NPO Radio 1 app. Boundaries, yeah. voor zes. Je luistert naar NPO Radio 1. Naar aflevering 2 van Vroeg in de Verkiezingen, waar we het vandaag hebben over de zorg. Met ook flarden van ons jongerendebat kwamen daar voorbij. Al zit je nou te luisteren, tune je net in. Het gesprek is zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app ook. Maarten van Pol is verslaggever zorg bij het FD en deze ochtend mijn gast. Vragen stel je nog even in de Radio 1-app. En er wordt mooi meegedacht. Er komen veel appjes binnen, veel opmerkingen vooral ook. Bijvoorbeeld deze van Arie, die zegt: goedemorgen, ik hoor regelmatig dat ongezond voedsel een van de grote redenen is dat mensen ziek worden. Moeten de producenten dan meebetalen aan de gezondheidszorg en ook aan de drank- en sigaretten, uitlaatgassen van auto's, et cetera? Er zijn ook mensen die juist gezond leven, matig en gezond eten en niet roken of drugs gebruiken. Groetjes, Arie. Hij zegt eigenlijk, we moeten die gezondheidszorg veel breder gaan zien. We moeten ook producenten van ongezond voedsel laten meebetalen daaraan. Je kan dus de producenten laten betalen, dat is één ding. Dus die kan je meer belastingen opleggen. Je kan ook de accijns verhogen. Nou, die komt dan bij de gebruiker terecht. En als het goed is, van accijns is bekend dat het heel goed werkt om gedrag te beïnvloeden, zeker bij jongeren. Mm-hmm. Dus als jij wil dat jongeren minder gaan roken of gaan e-sigaretten gaan gebruiken, moet je ze duurder maken. Dan moet je ze duurder maken. Yeah. Want jongeren hebben minder geld. Dus ja, dat zit ook bijvoorbeeld in die hele in dat hele preventieakkoord en zo zit het allemaal. Ja, alleen het blijft vaak nog moeilijk. Ja. Nou, je hebt die verhalen over de suikerbelasting en zo. Mm-hmm. Er zijn over sommige dingen is weinig discussie of het werkt, maar dan is ook nog de vraag of het lukt om het in te voeren. Nou, we weten ook misschien allemaal wel een beetje hoe het ervoor staat met onze Belastingdienst en hoe ingewikkeld die het heeft vindt om nieuwe dingen in te voeren. Dus zelfs als je er helemaal voor bent, duurt het ook nog 4 jaar of zo voordat het er is. Een andere opmerking van Rolanda in de NPO Radio 1. Die zegt: als de wachtlijsten in de GGZ zo hoog zijn, waarom wordt er dan niet meer, wordt er maar zo weinig psychologische/therapeutische zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Deze mensen besparen immers geld, zodat mensen eerder zorg kunnen krijgen en een opname kunnen voorkomen. Nou, hier zit volgens mij in, als ik het goed begrijp, het punt dat je beter mensen zo snel mogelijk kan helpen dan dat je ze een tijd laat rondlopen en de problemen daarna nog veel erger worden. Mm-hmm. Wordt er weinig zorg vergoed? Ik kan me voorstellen dat hier in de vraag zit dat niet alle aanbieders vergoed worden. En dat is een heel teer punt. Je hebt ook veel. Er zijn heel veel aanbieders van zorg. En zorgverzekeraars hebben niet met iedereen altijd een contract. Dus je kan niet helemaal zelf kiezen naar welke aanbieder je gaat. Je zorgverzekeraar heeft niet met één iemand, maar met een aantal aanbieders dan een contract. Ja. Ja. Als je hebt nog een paar, dat heet dan een restitutiepolis. Dus je kan een verzekering nemen, die is wel wat duurder, waarmee je naar alle aanbieders kan. Dat zijn er nog maar 3 van over dit jaar. Dus dat lijkt wel een dood. Dat is wel een bedreigde diersoort, is dat. Als je die niet hebt, die restitutiepolis, dan betaal je dus minder premie. Maar dat betekent dan dat je wat minder keus hebt. Ja. En als jij, zeker in de GGZ, is natuurlijk best wel afhankelijk van je relatie met de behandelaar, hoe goed het werkt. Dus dan is het natuurlijk vervelend als je als jouw behandelaar niet een contract heeft met de zorgverzekeraar. Het betekent overigens niet dat je dan helemaal niks vergoed krijgt, want de zorgverzekeraar moet nog steeds het grootste deel wel vergoeden. Maar goed, dat je een deel van de rekening zelf moet betalen, is natuurlijk vervelend. Ja. Ja. Dank jullie wel allemaal voor de vragen ook deze ochtend in de NPO Radio 1. De laatste vraag aan jou. We hadden gisteren het grote zorgdebat. Daar werd niet heel veel interessants in gezet. Kwamen samen net al tot de conclusie. Maar het was wel een moment waar er over de zorg werd gepraat. Dat wordt weinig gedaan in de campagne. Leerden we ook al van elkaar deze ochtend. Komt er nog een moment deze week waarin we daar meer over gaan horen? Ik weet het niet. Dat hangt denk ik af van de mensen die nog politici voor een microfoon of camera hebben. Maar ja, laten we het hopen, want het is wel een onderwerp dat aandacht verdient. En wat ook zou kunnen helpen als het wat meer... Kijk, dat zorgdebat, dat was best wel voor de sector ook, denk ik. Dus ik denk niet dat als je op de straat gaat rondvragen wie dat allemaal heeft gekeken, dat nou heel veel mensen zijn die Dus er mag nog wel wat meer debat over plaatsen. En zeker ook in de samenleving, veel breder dan alleen maar politici en dat soort types. Maarten, dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. Het gesprek is zo meteen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En wij zijn er morgenochtend weer. Dan hebben we het over armoede en bestaanszekerheid. Een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.